Sangai pona yo, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, na makolo mama o na Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, Vikina, souvenir. Mama, para colinga teto boyana. Viki, Viki, Viki, Viki, Viki, yeah. Viki, yeah. Viki, na koti musulman pona yo mama. Viki, yeah. Viki, kaka pona yo liwaza li pene. Viki, yeah. Na langwe lo lango, na langwe bolingo, Viki na e. Viki, yeah. Oh, walai. Kabakosa sangai pona yo Viki Vikina Viki Polime koti ba souvenir mama Para koringa teto boya Sina motema bolingo la bina poka na songa kine siko to bandaki pona kutata souvenir ya pamba e kabongo na kamwe neko kamwa nganda to sala kafe kilo pango bate ka ingana kamwe bolingo tiki l'amour e komine malade bolingo tiki malade sengine liwae Chisangana kanganga makasyo Liwali komi pene simanga makasyo Boli ngwe tiki matonyo setinga mingana zatopo nini Yaka kolongo langa isusi na motema Boli ngotala likono litondi nena mwese mama Ngaya wapongi etona na bandoto e Ngako doko tolo afeki singa kolota e Lokola na loti oye malade kozonga mama e Bolingwe tiki l'amour e komine malade o Abongo e Bolingwe tiki malade sengine liwa e Maleli mama mama Chisangana kanganga makasyo Liwali komipene simanga makasyo